klasse og to små kvinder i en nymalet båd og en spillemand i minen på vej mod Kentucky, og månen var blå over London Bridge. Piccadilly Circus, og guiden han var joker fra havnen i Calais, og drengen der var hjemløs solgte Contria Capella, og den vise mand for os var mørkeret. Jeg husker det milde vind, der vuggede i palmen. Det lette at stå kind mod kind og høre nattesalmen. Floderne flyder, og fuglene driver, og månen er blå over London Bridge. Og månen den er rød over London.